niskich cenach. Media Expert. Świętowanie każdego dnia to się opłaca. A już dziś w Lidlu i na Lidl.pl robot planetarny 600 W z kuponem Lidl Plus tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 239 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada, minęła 11. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Policjantka ranna, sprawca zastrzelony, prokuratura wyjaśnia okoliczności wieczornych wydarzeń w Pobiedziskach. Nie milkną komentarze po tym, jak prezydent nie zgodził się na awanse oficerskie. Zainteresowanie jest ogromne, trwają szkolenia z przygotowania obronnego. Prokuratura wyjaśnia okoliczności wieczornych wydarzeń w Pobiedziskach w Wielkopolsce. W czasie interwencji domowej 39-latek zaatakował nożem policjantkę. Drugi z funkcjonariuszy śmiertelnie postrzelił agresywnego mężczyznę. Na miejscu jest Rafał Muniak z Polskiego Radia Poznań. Jestem teraz na tej ulicy w Pobiedziskach, gdzie wczoraj doszło do tych dramatycznych zdarzeń. O tej porze nic już nie przypomina o wczorajszej tragedii. Policja i prokuratura zakończyły działania. Przed domem jest pusto, ulica spokojna, drzwi i okna pozamykane. Wcześniej mieszkańcy tego domu poprosili o interwencję policję, bo 39-latek, który przyjechał tu do młodej dziewczyny, zachowywał się agresywnie. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Z Pobiedzisk Rafał Muniak, Radio Poznań. Nie milkną komentarze po tym, jak prezydent nie zgodził się na awanse na pierwszy stopień oficerski dla 136 osób z ABW i SKW. Premier uniemożliwia prezydentowi spotkanie z szefami służb i tym samym igra z bezpieczeństwem Polski, mówi doradca prezydenta Błażej Poboży. Zgodnie z ustawą o ABW i Agencji Wywiadu wyraźnie jest mowa o tym, że pan prezydent ma możliwość w każdej chwili, w każdym przypadku, kiedy prezydent tak zdecyduje, ma prawo pozyskać informacje od szefów służb. I 4 razy Donald Tusk uniemożliwił takie spotkanie. Odmowa podpisania nominacji oficerskich w służbach wywiadowczych jest niebezpieczna dla państwa, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. To, co robi pan prezydent Nawrocki, jest po jednej stronie złośliwe i bardzo niebezpieczne, bo grozi bezpieczeństwu państwa polskiego. Szczególnie, że jesteśmy zalewani dezinformacją, mamy tak naprawdę działania dywersyjne Rosji na terenie naszego kraju. Promocje na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy ABW i SKW miały się odbyć 7 listopada w ramach obchodów Święta Niepodległości. 15 kg narkotyków o wartości około 1 000 000 zł zabezpieczyły słupska policja oraz Straż Graniczna. Na terenie gminy Potęgowo zatrzymano samochód, w którym miały być przewożone środki odurzające, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Jakub Bagiński. Podejrzenia mundurowych potwierdziły się w pojeździe, którym jechało 2 23-latków. Funkcjonariusze zabezpieczyli reklamówki wypełnione środkami odurzającymi, m.in. 3CMC, 4CMC, ketaminy, amfetaminy i NEP oraz środków odurzających w postaci kokainy i marihuany. Zatrzymano 2 osoby, które Sąd Rejonowy w Słupsku tymczasowo aresztował na 3 miesiące. Bezpieczeństwo, medycyna, przetrwanie i cyberhigiena. Takich zagadnień dotyczą pilotażowe powszechne szkolenia z przygotowania obronnego. 8-godzinne kursy organizowane są w 132 jednostkach wojskowych w całym kraju. Każdy zainteresowany otrzymuje pakiet przydatnych umiejętności w każdej sytuacji kryzysowej, mówi major Krzysztof Ługowski z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku. Przy ratownictwie medycznym mamy używanie defibrylatora, mamy pierwszą pomoc przy przetrwaniu, mamy chociażby pakowanie plecaka, mam sygnały alarmowe. No szczerze powiedziawszy, będzie to podstawowa wiedza, którą każdy obywatel powinien posiadać. Dla siebie, dla naszych rodzin, dla naszych najbliższych i dla tak naprawdę całego społeczeństwa, żebyśmy my jako organizm byli silni. Zainteresowanie pilotażowymi szkoleniami okazało się ogromne. Najbliższe dostępne terminy zniknęły w ciągu kilku godzin, a zapisy są prowadzone przez aplikację mObywatel. W Brachlewie na Pomorzu dzieci mogą brać udział w zajęciach edukacji ekologicznej Zielona Szkoła. To przykład kolejnej lokalnej społeczności, która podejmuje ciekawe działania i przekazuje swoją pasję i energię. Właśnie takie miejsca przedstawiamy w akcji Polska na Tak na antenie Polskiego Radia i Telewizji Polski. W ośrodku edukacji ekologicznej w Brachlewie dzieci wykorzystują dostępne materiały do tworzenia jesiennych dekoracji pod kierunkiem edukatorki Moniki Mikickiej. Zieliść lasa. Przede wszystkim ten kontakt z lasem. Jak możemy wychodzimy do lasu, a my mamy tutaj cuda różne właśnie prosto z lasu, są naturalne same produkty i wzbudzamy kreatywność dzieci. Muszą być różne faktury, struktury, one muszą to zgniatać, dotykać, nie bać się tego. Dzieci mają cudowną wyobraźnię, musimy tylko pozwolić na swobodną zabawę.

Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo odkurza i mopuje. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1169 zł. Teraz za jedyne 899 z kodem taniej o 270 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I na naszym zegarze 10,5 minuty po 11. Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Piotr Masierak, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Powietrze aniołów pełne, a ich przejrzysty trzepot jest jak natchnione ciepło nad ognia złotą wełną. Dziewczynko, która fruwasz na ptaki rozmnożona jak biały pył czy obłok, promień ścieżek jak złoto na skrzydłach, na ramionach. Czekanie toczy smutek pośród organów blasku, jak dymu smukłe laski lub słupy srebrnych puchów, jak bąki grających duchów. Kim jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej utrwalony powietrze. Pospieszalscy śpiewają i grają Herberta Baczyńskiego, Norwida i innych. A to płyta Dom, ubiegłoroczny album rodziny Pospieszalskich wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Na spotkanie z rodziną Pospieszalskich zapraszamy Państwa jutro 11 listopada w Trójce od 12. Dwie godziny z historią ich wspaniałej jakże rodziny. także historiami muzycznymi, no i występami zespołu na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. To wszystko jutro. Pospieszalscy, rodzina w Trójce od 12. Serdecznie Państwu polecam tę audycję. No a teraz zaczynamy muzyczną pocztę UKF-u do 13. Państwa zgłoszenia. ukf@polskieradio.pl. Państwo pisali właściwie przez cały weekend listy. Zaraz do tej skrzynki zajrzymy. No i także 22 i 7 trójek. Nasz telefon w tej sprawie do 13. Dzień dobry, słuchacz Andrzej. Chciałbym zamówić utwór z repertuaru Johna Lennona. Tytuł utworu Mind Games. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej. Do usłyszenia. Playing the band. John Lennon i Mind Games. Muzyczna poczta UKF-u tak gra dla Państwa dzisiaj i 10 listopada, środek drugiego, takiego długiego weekendu. Dwa dni już za nami, sobota, niedziela, teraz trzeci już dzień tego weekendu. No a kto wykombinował sobie kilka dni urlopu, to naprawdę ten odpoczynek może być dość długi i miejmy nadzieję owocny. Ale cieszę się, że u Państwa gra Trójka właśnie dzisiaj w ten poniedziałek, taki trochę świąteczny. Zdecydowanie czas wolny nam dzisiaj płynie, zatem czekam na listy ukf@polskieradio.pl, ukf@polskieradio.pl, a także telefony 22 i 7 trójek. List kolejny jest od pana Leszka, ale to list z wczorajszego wieczoru, dokładnie 23:26, i pan Leszek pisze do nas tak. Piszę to w nocy, bo nie będę miał okazji zrobić tego przed audycją. Mam prośbę. Z życzeniami dla kochanej żony Joli, która 10 listopada kończy 65 lat. Chciałbym jej zrobić niespodziankę przy śniadaniu, by zabrzmiał z głośników Paul Anka. Utwór do dyspozycji zostawiam redaktorowi. Jestem rok starszy od mojej trójki, która brzmi w naszym domu w każdym pomieszczeniu. Nawet teraz, pisząc te słowa, słucham linii nocnej. Pozdrawiam całą redakcję z małej miejscowości spod Zielonej Góry, Leszek. Panie Leszku, jednoosobowa komisja wybrała My Way. And now the end is near, so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I lived a life that's full, and I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, and then again too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. There were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up. I have loved and laughed, and I have cried, and I've had my share of losing. And now as tears subside, I find it amusing to think I did all that. May I say, not in a shy way, no, not me, I did it my way. What are we all? What have you really got? If not yourself, then you have not. Just say the things you truly feel, and not the words of the one who kneels. The record shows I took the blows and did it. Paul Anka, autor słów, angielskich słów do tej piosenki, bo to najpierw była piosenka w języku francuskim. Najbardziej znana wersja to jednak chyba Frank Sinatra. U nas oczywiście Wojciech Młynarski i jego tłumaczenie tej piosenki, a to wykonanie koncertowe Paul Anka, jak było słychać na początku, chyba gdzieś w Japonii ten koncert się odbył, bo to chyba taki język właśnie zabrzmiał, zanim utwór się rozpoczął. Ale to dzięki Państwu, tak brzmi Trójka, tak brzmi Muzyczna Poczta UKF-u do 13 dzisiaj w środku tego długiego weekendu. No i właśnie, a tak trochę a propos, jest kolejny list od Państwa Agnieszki i Piotra z Łodzi, jak dodali, nadal w Warszawie. A czemu nadal? No to proszę posłuchać. Po wczorajszym koncercie w Warszawie zespołu Wolf Alice prosimy bardzo o nadanie piosenki Don't Delete the Kisses. Dla nas trwa długi weekend, więc bawmy się. Pozdrawiamy Agnieszka i Piotr. Thank you. zespół Wolf Alice po koncercie. No państwo jeszcze słuchają Trójki pokoncertowo. Cieszy nas to bardzo. Muzyczna poczta UKF-u. Do 13 nasze spotkanie i 22, a potem 7 trójek. Telefon dzwoni. No i także listy oczywiście kolejne. ukf@polskieradio.pl. Te, które dotrą do nas do 13, no może tak do 12:45, to te jeszcze mają szansę na realizację tych zamówień w dzisiejszym wydaniu audycji. Tak jak list od pani Moniki, która życzy nam wszystkim pięknego dnia. No i pisze tak. Dzień dobry, panie Mariuszu. To jest nasza 15. rocznica. Obchodzimy dziś razem z moim ukochanym 15 lat związku. Z tej okazji chciałabym prosić o piosenkę Zbigniewa Wodeckiego Nad wszystko uśmiech twój, a do męża Maćka. Dziubek, wiem, że to słyszysz i chciałabym ci podziękować za te wszystkie dni i lata. Dzięki tobie staję się lepszym człowiekiem. Dziękuję za uśmiech twój. Nad wszystko uśmiech twój, nad gróż kwitnących zap, nad 7 tłustych lat, nad wód krynicznych strój, nad wszystko uśmiech twój. I choć zwariował świat, grosz każąc ciułać nam, dziś oddam to, co mam, 6 groszy i 5 lat, za kilka 100 lat. Drewno stóp północ, by dobry był, wciąż łaskawie zerkać chciał. Bylem ciebie nadal miał, nad wszystko miła ma. Stukanie twe do drzwi, gdy dzień utoczył kry, gdy noc jak hydra zła, nad wszystko ty i ja. Choć komorników trzech chcę dzielić palto me, choć mają mi za złe, żem popadł w biedny grzech, ja cóż, ja jak twój śmiech. Wszystko uśmiech twój, ten określa ci. Nad Nowym Jorku bis, nad Malin pełen swój, nad wszystko uśmiech twój. I choć zwariował świat, grosz każąc ciłać nam, dziś oddam to, co mam, 6 groszy i 5 płat. Za kilka z tobą lat. Dzięki Państwa listom przypominam także ja te piosenki sam sobie, których nie słyszałem całe lata. To jedna z nich. Nad wszystko uśmiech twój, Zbigniew Wodecki. Dziękuję za te listy, zatem szczególnie dziś, w środku tego długiego weekendu, ukf@polskieradio.pl, ale także Państwo do nas dzwonią, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, słuchacz Jerzy z tej strony, a jako, że dzisiaj poza swoje urodziny, fajnie by było usłyszeć utwór Joe'ego Bonamassy, Different Shades of Blue, jeżeli można być. Sun's been shining down on me day and night, getting away with murder, living a lucky life. All good things finally come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that it's been tearing you apart. Oh, you've been sailing on, sprung a leak. You won't admit it, but it's starting to make you weak. When you got nothing left to lose, might sound good, but I'm not sure. Shades of blue. Tell by the way you hang your head, the way you cast your eyes and the things you haven't said. You got the past 10 years written on your face. Realize, baby, oh, you can't have it all. favorite shade's blue. Wielokrotnie gościł tu u nas przy Myśliwieckiej 357. Można powiedzieć, to już taki nasz trójkowy artysta, zdecydowanie. Joe Bonamassa, Different Shades of Blue. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Na Państwa aktywność zawsze można liczyć. Nawet w taki dzień jak dziś. 10 listopada, w środku długiego weekendu, ale dzięki temu być może radio może dłużej grać. Dzień dobry. W związku z jutrzejszym świętem poprosiłbym o hymn Ultravox w muzycznej poczcie. Give us this day all that you showed me, the power and the glory. Hymn, taki nosi tytuł utwór zespołu Ultravox, a to płyta Quartet 1982 rok. Za 13 minut południe państwo do nas piszą. Ciągle kolejne listy pojawiają się w skrzynce ukf@polskieradio.pl. No i także telefony, kolejne widzę, lądują. Ustawiają się i zobaczymy, ileż to tych piosenek uda nam się dzisiaj zmieścić w tym wydaniu muzycznej poczty UKF-u. 22 i 7 trójek. Dzwonię z Mazur, mam na imię Krzysztof. Prezentujecie w dwóch odcinkach ostatnio, chyba w sobotę albo w niedzielę, historię Johna Portera i Porter Band. To jest, że tak powiem, to są moje czasy i wydaje mi się, że został trochę zapomniany. I chciałbym prosić o piosenkę Live z albumu Helicopters dla mojej żony Jowity. Broke out with that doubt. you walk down to the cafe to hear what your friends have to say. They are bored, ah, but learning. Life is for those that live. Life is for those that live. Life is for those, life is for those, life is for those and me. Ta Helicopters ma swoje drugie życie dzięki trasie koncertowej Helicopters 45. Proszę sprawdzić, gdzie można usłyszeć tę muzykę na żywo. A przed południem jeszcze to nazwisko już padło dzisiaj. Zaśpiewa nam Frank Sinatra. All of me, why not take all of me? Can't you see, I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? Took the path that once was my heart. So why not take all of me? All of me, come on, get all of me. Can't you see, I'm just a mess without you. Take my lips, I want to lose them. Get a piece of these arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I ever make it without you? You know you got the part, used to be my heart. So why not take all of me? Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kupując na raty, do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299 zł. Teraz za 2899. Promocja ratalna do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jesień, zimno, szaro i choróbska w pakiecie. Ja tu mam pakiet medyczny i premię. Ale jak? Wygodnie zakładasz firmę i konto firmowe w Crédit Agricole. Wybierasz pakiet medyczny i możesz zyskać aż 2000. Ty też rozkręć jesienią biznes z Crédit Agricole. Otwórz firmę i konto firmowe, wybierz pakiet medyczny i zgarnij w sumie nawet 2000 zł premii. Bank Crédit Agricole.